नमस्ते, मम नाम विवेक शर्मा। सूत्रोच्चारण के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी से अथ समासः। समर्थः पदविधिः प्राक्कडारात् समासः। सहसुपा वार्तिक है। इवेन समासो विभक्तिलोपश्च इति केवल समासः अथ अव्ययी भावः। अव्ययी भावः अव्ययं विभक्ति समीप स्मृद्धि व्यरिध्यर्थाभावात्या सम्प्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात् यथानुपूर्वे योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम्। उपसर्जनम् पूर्वम् अव्ययी भावश्च नाम व्ययी भावाद अतुमत्व पंचम्यः। तृतीया सप्तम्योर बहुलम् अव्ययी भावे चाकाले नदीभिश्च वार्तिक है। समाहारे चायम इष्यते तद्धितः अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्यः वार्तिक है। जराया जरस विसूत्र है। अनश्च नस्तद्धिते नपुंसकाद अन्यतरस्याम। जयः इत्यव्ययी भावः अथ तत्पुरुषः। तत्पुरुषः द्विगोश्च द्वितीया श्रीतातीत पतीत गतात्यस्त प्राप्ता पन्नेः। द्वितीय श्रीतातीत पति गतात्यस्त प्राप्तापन्नः। द्वितीय श्रीतातीत पति गतात्यस्त प्राप्तापन्नः। तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन कर्तृकरणे कृता बहुलम् वार्तिक है। कृतग्रहणे गति कारक पूर्वस्यापि ग्रहणम्। सूत्र है। चतुर्थीम तदार्थार्थ बलिहित सुख रक्षितहि वार्तिक है। तदर्थेन प्रकृति विकृति भाव एवेष्टः। दूसरा वार्तिक है। अर्थेन नित्य समासो विशिष्य लिंगता चेति वक्तव्यम्। सूत्र है। पंचमी भयेन स्तोकांतिक दुरार्थ कृच्छ्राणि कृतेन। पंचम्यः स्तोकादिभ्यः। षष्ठी पूर्वापराधरोत्तरम् एकदेशी नैकाधिकरणे अर्धम् नपुंसकम्। सप्तमी षोंडही दिक् संख्ये संज्ञायां तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च वार्तिक है। सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंवद् भावः। दिक् पूर्व पदाद संज्ञायां नः। दिक् पूर्व पदाद संज्ञायां यः तदितेष्व चामादेः वार्तिक है। द्वंद्व तत्पुरुषयोर उत्तर पदे नित्य समास वचनम्। सूत्र है। गोर अतद्धित लुकि तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय है। संख्या पूर्व द्विगुः द्विगुरेक वचनम् स नपुंसकम् विशेषणम् विशेष्येण बहुलम् उपमानानि सामान्य वचन ही वार्तिक है, शाक पार्थिव आदिनाम सिद्धये उत्तरपद लोपस्य उपसंख्यानम्। नहीं, न लोपो नहीं, तस्मान् नुडचि कुगति प्रादेह उर्यादि च्वि डाचश्च। फिर वार्तिक है, प्रादेयो गताद्यर्थी प्रथमया। दूसरा वार्तिक है, अत्यादय क्रांताद्यर्थी द्वितीया। सूत्र है, एक विभक्ति चापूर्व निपाते गोश्रीयोरूप सर्जनस्य। फिर वार्तिक है, अवादहे कृष्टाद्यर्थी तृतीया। दूसरा वार्तिक है, पर्यादयो ग्लानाद्यर्थी चतुर्थ्या। तीसरा वार्तिक है, निरादहे क्रांताद्यर्थी पंचम्या। सूत्र है, तत्रोपपदम सप्तमीस्थम उपपदमातिं तत्पुरुषस्यांगुलेः संख्याव्ययादेः अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच्च रात्रेः रात्राहनाः पुंसि राजाः सखिभ्यश्टच्च आनमेतः समानाधिकरण जातीययोः। द्व्यष्टनः संख्यायां संख्यायाम् बहुव्रीह्यः शित्यः परवल्लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः। सूत्र है, द्विगु प्राप्तापन्नालङ् पूर्वगति समासेषु प्रतिषेधो वाच्यः। सूत्र है, प्राप्तापन्ने च द्वितीया अर्धर्चः पुंसि च इति तत्पुरुषः अथ बहुव्रीहिः। शेषो बहुव्रीहिः अनेकम् अन्यपदार्थे सप्तमीविशेषणे बहुव्रीहौ हलदन्तात् सप्तम्यः संज्ञायाम्। वार्तिक है, प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वाच्योत्तरपदलोपः। दूसरा वार्तिक है, नयो नयोस्त्यर्थानां वाच्यो वाच्योत्तरपदलोपः। फिर सूत्र है, स्त्रियां पुंवद भाषित पुंसकाद अनौं समानाधिकरणे स्त्रियां पूर्णी प्रियादिषु अपूर्णी प्रमाणयोः बहुव्रीहौ सख्यक्षणः स्वांगात् च। द्वित्रिभ्यां श मूर्धनः अन्तर्बहिर्भ्यां च लोम्नः संख्यासु पूर्वस्य उद्विभ्यां काकुदस्य पूर्णाद् विभाषा सुहृद् दुर्हृदौ मित्रा मित्रयोः उरः प्रवृत्तिभ्यः कप कस्कादिषु च निष्ठा शेषाद् विभाषा इति बहुव्रीहि अथ द्वन्द्वः। चार्थे द्वन्द्वः राजदन्तादिषु परम्। वार्तिक है, धर्मादिष्वनियमः आगे सूत्र है द्वंद्वे घी अजाद्यदंतम अल्पाचतरम पिता मात्रा द्वंद्वश्च प्राणी तुर्य सेनांगा नाम द्वंद्वाच्चुदशहांतात् समाहारे इति द्वंद्वः अथ समासान्तः ऋक् पूरब्धुः पथामानक्षे अक्ष्णोदर्शनात् उपसर्गाद्ध्वनः न पूजनात् इति समासान्तः।